Muzyki nie da się wyrwać z duszy, bo jest wolnością, która jest w nas. Wzrokiem sięgam po horyzont, słyszę rytm własnej krwi i wybijam go stopami pewnie na życiowej ścieżce. Po zapachu rozpoznaję dokąd iść, błyski flash drażnią oczy, przymrużam powieki. Tarczą cisza, orężem skupienie, one chronią mnie od sztucznych świateł kłamliwego świata. Zrzucam bagaż i przeszłości cienie, to czego pragniemy czeka tam po drugiej stronie strachu. Spojony z oddechem, nasycony myślą, najskrytsze intencje cicho zaklinałem w słowa. W swej przerębli, kiedy dłonie ziębły, przyszło przeświadczenie, że mym celem doświadczanie drogi. Tu przebywam, tworząc inny, lepszy wymiar w świetle porannego brzasku swojej duszy bliski. Żywe piękno w czystych dźwiękach się rozpływa do próżności targowiska. Nie przywykłem nigdy. Złotych ścian, nie gonisz za marzeniami. Gdy myślisz, że wszystko masz, życie do pionu postawi. Znów aplikują ci strach, pogłębiają podziały. Choć przybywa mi lat na oliwiony karabin, w moim sercu mam wiatr. Nie podpieram się stażem, wynaturzają ten świat. Nie chcę kojarzyć ich twarzy, show biznes duszę im skradł. Piękno kultury wypaczył, szacunek graczom. Miłość dla braci z drogi nie zbaczam. Życzą powrotu normalnych czasów, możecie zmartwić, one nie wrócą. Zaciśnij pasa, tu każdy gotów ze mną, synowie lasu. Idąc za nami, licz się z tym, że ubłosisz Adidasy. Widzę nadzieję w nowym pokoleniu. Nie noszę maski, tutaj wolność jest w cenie. W oczach promienie, kąpię się w chłodnym strumieniu. Wschodnie wychowanie, patrzę w twarz przeznaczeniu.